Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Перша сапраўды быў нейкі ўздым беларушчыны, школы пераходзілі на беларускую мову, кнігі выдаваліся, стаўленне да беларускай культуры паляпшалася. Гэта ўсё было відавочна, это ўсё было добра да прэзідэнцкіх выбараў. Адбыліся прэзідэнцкія выбары, і тут пайшло такое, што я і да гэтага часу не магу ні растолкаваць толкам, ні зразумець, што ж гэта такое. Здавалася, вось, мы займелі сваю дэмакратычным чынам выбраную ўладу, кіраўніцтва. Толькі цяпер работа. А работа пачалася антыбеларуска. І пачалі рэзка скарачаць выкладанне па-беларуску ў школах. І нічога не зрабілі у вышэйшых навучальных установах. І пераходзілі паступова, але на рускую мову і парламент, і ўрад. І тут пачалося тое, што да гэтага часу баліць вельмі сур'ёзна у душы. Спершы я думаў, што гэта ідзе ад нейкага неразумення, ад, скажам так, недастатковай адукаванасці, недастатковай унутранай культуры людзей, якія прыйшлі да руля улады. А потым я зразумеў, і цяпер ужо не сумняваюся, гэта свядомая антыбеларуская палітыка. Чым яна выклікана? Ну, па-першае, яна выклікана тым, што Расія корміць нашу ўладу. Як это не горка, тут, канешне, можна гаварыць, што это не зусім дакладна, але рэальна это так. Не было б расійскіх прэферэнцый, не было б расійскага таннага газу і нафты, мы б жылі абсалютна не так. А так, пры ўсім пры тым, трэба аддаць належнае, што ўсё-такі людзі ў нас маюць той узровень жыцця, які не горшы за час іх, так сказаць, гісторыі. Просто так это ўсё не давалася. Расія за гэта за ўсё хацела нешта мець. Што мы маглі Расіі аддаць? Аддаць нейкія там прамысловыя прадпрыемствы. На той час это яшчэ было не ясна, як яны будуць жыць, не будуць, што яны будуць карудаваць, як яны будуць даваць. Аддаць мову, душу. Я ў свой час аднойчы сказаў, што вы ведаць, а я цяпер знаю цану сваёй роднай мове. Гэта цана дзяшовага газу, дзяшовай нафты расійскай і іншых. Тое, што Расія падтрымлівае нашых дыпламатаў у свеце, вот гэта ўсё цана беларускай мовы. Таму што калі не стане мовы, як адной з тых падвалін, на якіх стаіць любая нацыя, ўсё астатняе будзе лягчэй зрабіць. Калі няма сваёй мовы, дык а чаго вы рыпаеце? Мы вас паклічам, дадзім вам трошкі грошай, вам будзе жыць лепей. Чаго вы? Гэта тое, што да гэтага часу многія і вельмі многія землякі не разумеюць, мяне ўстрывожыла. А з гадамі гэтай боль не адыходзіў, а ўсё больш і больш падступаў. Бо адна нават статыстыка пра што гаворыць. Калі пры перапісе такіх, як цяпер, лічбу тых, хто лічыць мову родных, хто валодае, карыстаецца ёю у межах 23-30%, такога не было ніколі. Ні пры якай савецкай уладзе. Калі нехта гаворыць, што это само сабой, што ну як, от ну людзі не хочуць, людзі вось так жывуць, яны хочуць вось так жыць, это таксама смешна і наіўна. А для чаго дзяржава? Дзяржава ж праводзіць, скажам так, у правілах дарожнага руху палітыку, што мала хто ездзіць, што ўсё-такі трэба трымацца правага боку пры руху. Дзяржава это строга, калі нехта заехаў на левы бок, спыняе. А чаму тут такую анархію аддала? Прытым знаючы, што ў сілу менталітэта, характара беларусаў яны будуць цярпець расійскае, даруйце за гэтую фармулёўку, нахабства. А расіяне хто ў нас? Адстаўнікі, чыноўнікі. Што выпадкова, што менавіта да нас кінуўся Бакіеў ратавацца? Не выпадкова. Тут такая сітуацыя, такая атмасфера ва ўладных структурах. І гэта ўсё непазбежна вядзе да знішчэння. Я это не баюся, гэта страшнае слова, мовы. І адзінае, хто нас можа абараніць, ну што свет? Свет будзе нам спачуваць, свет будзе нам даваць парады, але абараніць мову не свет, калі мы самі не абаронім. Надзея на моладзь. Мне падабаецца моладзь. Яна больш адукаваная, чым мы ў свой час былі, яна больш смелая. У яе няма таго страху, які яшчэ ў нас жыў пасля 37-го года, пасля гэтых усіх, так сказаць, сталінскіх рэпрэсій. У яе ўжо няма. У нас яшчэ былі водгукі, а ў яе ў моладзі ўжо няма. І тое, што яна разумее каштоўнасць, святую каштоўнасць культуры, мовы, тое, што яна хоча ведаць сваю гісторыю, ганарыцца сваёй гісторыяй, гэта ў мяне, як кажуць, добрыя нейкія надзеі пасяляе ў душы. Бо дзяржава наша – это нешта нелагічнае. Як можна ў дзяржаве афіцыйна ў падручніках славіць Суворова, які заліў крывёю частку нашай Беларусі? Так, заліў крывёю. Як можна зневажаць Каліноўскага, казаць, што гэта нейкі там авантурыст, а тот тэрарыст? Як можна пісаць пра Мураўёва вешальніка? Ну, не дарма ж яго назвалі вешальнікам. А цяпер пісаць, што гэта таленавіты менеджер. Гэта ж усё робіцца зноў жа дзяржавай. У дзяржаўных установах усё гэта выпешчваецца, усё гэта друкуецца ў зацверджаных, рэкамендаваных дзяржавою падручніках. Вось гэта, на мой погляд, сапраўды страшна. І тут, ну што ж, колькі ёсць у нас магчымасцяў, колькі сіл, мы стараемся змагацца. Правда, рабіць гэта, на жаль, вельмі і вельмі цяжка. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.